12,5 roku więzienia dla Mateusza S., który w Nowy Rok w Kamieniu Pomorskim wjechał w grupę przechodniów i zabił 6 osób. Mężczyzna był pijany i pod wpływem narkotyków, wyrok ogłosił sąd w Szczecinie. Jest akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi G., który jako ksiądz w Polsce i na Dominikanie miał dopuścić się pedofilii. Prokuratura skierowała dziś sprawę do Sądu Rejonowego w Wołominie. Wojciech G. usłyszał zarzut, ale nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Duchowny, który pracował na Dominikanie, usłyszał 10 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. 8 z tych przestępstw dotyczy zarzutów o charakterze pedofilskim. 2 pozostałe czyny jest to posiadanie pornografii z udziałem małoletnich poniżej lat 15 oraz czyn polegający na posiadaniu broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Zarzuty, jakie postawiono Wojciechowi G., są potwierdzone zarówno zeznaniami świadków, jak i opiniami biegłych, dodaje prokurator. Przede wszystkim zeznaniami ponad 100 świadków, jak również treścią kilkunastu opinii, które zostały wydane na potrzeby tego postępowania. Wojciech G. nie przyznał się do winy. Ponad rok temu w wywiadzie dla TVP Info duchowny kategorycznie zaprzeczył oskarżeniom. Jestem księdzem, jestem człowiekiem, a ludzie dzisiaj wierzą dzieciom, które zeznają. I ja mogę powiedzieć, że jestem niewinny i te oskarżenia są całkowicie zmyślone. Wojciech G. od lutego przebywa w areszcie. Grozi mu do 15 lat więzienia. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Sprawa jest poważna, dlatego w Ostrowie Wielkopolskim ruszyła kampania pracowników sortowni odpadów. Proszą na billboardach, by nie wyrzucać do śmieci zużytych strzykawek z igłami. W ostatnim czasie kilku pracowników boleśnie się ukłuło. Kampanię pod hasłem "Nie narażajcie nas" prowadzi Miejski Zakład Oczyszczania, mówi prezes firmy Andrzej Strykowski. Chodzi o to, żeby po prostu igły wyrzucać do przeznaczonych do tego naprawdę bardzo tanich pojemników, które kosztują ledwie 2 zł, a zagrożenie, które powoduje wyrzucenie tych odpadów do odpadów selektywnie zbieranych, stanowi bardzo duży problem dla MZO. Wyrzucanie igieł powoduje możliwość zarażenia wieloma chorobami. Leczenie osób pokłutych jest bardzo drogie, kosztuje około 6 tysięcy złotych. Wracają próbne matury, najbliższa będzie w grudniu, zapowiada dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. 15 grudnia to będzie matura z języka polskiego na poziomie podstawowym, kolejnego dnia matematyka na poziomie podstawowym, potem język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i w czwartek wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym, te do których zdający będzie planował przystąpić w maju. Do tego tematu wrócimy w naszej popołudniowej audycji. Potrzebne są artykuły spożywcze o długiej trwałości, środki higieniczne i chemia domowa oraz zimowe ubrania. Caritas organizuje w Warszawie zbiórkę darów dla Ukraińców. Ma potrwać do końca października. Dary zostaną przekazane dla osób przesiedlonych na Ukrainie z terenów objętych wojną i zostaną zawiezione transportem humanitarnym do Caritas Spes na Ukrainie. Mamy nadzieję, że transport wyjedzie w drugiej połowie listopada. Wyjaśnia koordynatorka projektów zagranicznych Caritas Polska Marta Titaniec. Zbiórka będzie prowadzona we wszystkich parafiach Archidiecezji Warszawskiej i Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. A na Ukrainie ostatnie przygotowania do wyborów parlamentarnych, które już w niedzielę. Z najnowszych sondaży wynika, że 1/3 wyborców nie wie, na kogo głosować. Liderem wyborów będzie blok Petra Poroszenki. Poparcie dla prezydenckiej partii spada, ale i tak gotowy na nią głosować jest co najmniej co piąty wyborca. Partia radykalna Olecha Laszki zajmuje drugą pozycję z poparciem około 9%. Do parlamentu wchodzą także Front Ludowy premiera Arsenija Jaceniuka oraz Samopomoc mera Lwowa Andrija Sadowego. Socjolog Iryna Bekeszkina z Fundacji Inicjatywy Demokratyczne podkreśla, że 32% tych, którzy pójdą na wybory, nie wie jeszcze, na kogo będzie głosować. Jest dużo nowych sił politycznych, które odwołują się do tego samego elektoratu. Głosujący ma kilka wariantów. Obserwatorzy kampanii wyborczej podkreślają, że znacznie spadła liczba przypadków kupowania głosów. Za to powszechna stała się praktyka udawania przez niezależnych kandydatów przedstawicieli bloku Petra Poroszenki. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na Ziemi stosunki coraz chłodniejsze. Na orbicie współpraca Rosji i Stanów Zjednoczonych trwa w najlepsze. Za niespełna 1,5 godziny dwóch rosyjskich kosmonautów wyjdzie na kilkugodzinny spacer i popracuje na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Skafandry założą Max Surajew i Aleksander Samokutjajew. Podczas spaceru zdemontują i usuną fragmenty ciężkiego sprzętu, który nie jest już potrzebny. Poza tym zrobią szczegółowe zdjęcia rosyjskich modułów stacji. Nad ich bezpieczeństwem na pokładzie stacji będą czuwać pozostali członkowie załogi z USA, Rosji i Niemiec. 184. spacer poświęcony budowie i utrzymaniu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rozpocznie się o 15:24 naszego czasu. I potrwa 6 godzin. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Polacy kiedyś, proszę państwa, szli, wędrowali przez pory roku wraz z innymi narodami. Jak zaczęło padać i zaczęło być brzydko, to stanęli, nazywali się Andrzej i Grażyna, prastarzy, pierwsi Polacy i powiedzieli sobie, to jest nasza pora roku, tu zostaniemy. Tak powstała Złota Polska Jesień. Są inne pory roku, my wybraliśmy akurat jesień, kiedy wszystko umiera. Może to trochę smutne, może to ironiczne, nie wiem. Ale mamy, proszę państwa, swoją porę roku. Nie ma bułgarskiej zimy, czeskiego lata, słowackiej wiosny. Jest Złota Polska Jesień. Czesi dostali Skodę, my mamy jesień. I zawsze od tej pory będę chciał już w swoich felietonach kończyć wierszem. Mianowicie brzmi następująco. Jesień, jesień, wszystkie liście już spadły, a ja se siedzę na kanapie. Michał Kępa, mówi jak jest, prawie jak jest. Dziękuję. Deszcze padają, słońca biegną w koło. Ludzie przychodzą, przemijają, nikną. Światu jest smutno, światu jest wesoło. Światu, bo światu jest przykro. Drzewa się w zieleń, potem w żółć i w czerwień poubierały nie wiem ile razy. Małej oleńce już się może nawet coś konkretnego i myśli i marzy. I u nas może jakoś jest inaczej. Może stwardniały ręce, może głowy, pookręcani dookoła siebie, czujemy zawsze tylko do połowy. Drzewa się w zieleń, potem rzuci w czerwień, poubierały nie wiem ile razy. Małej oleńce już się może nawet coś konkretnego i myśli i marzy. I u nas może jakoś jest inaczej. Może stwardniały ręce, może głowy, pookręcani dookoła siebie, czujemy zawsze tylko. Szymon Zychowicz, do połowy, taki tytuł nosi ta piosenka. I jeszcze raz państwu przypomnę, Szymon Zychowicz w najbliższy piątek wystąpi w łódzkiej piwnicy artystycznej Przechowalnia. A teraz już państwu mówię o książce, z której się bardzo cieszymy. Książce z trójkowym znakiem jakości. Historia polskiego kabaretu, wydana przez Wydawnictwo Poznańskie. A w naszym studiu jest autorka Izolda Kiec. Dzień dobry. Ja muszę o to zapytać na początku. Czy pani kiedyś wystąpiła na scenie kabaretowej? Nigdy. A miała pani takie marzenia? Nie. I nie mam. A napisała pani jakiś tekst kabaretowy? Żadnego wierszyka, piosenki, nigdy? Nie, nigdy? No bo dlatego o to pytam, że moim zdaniem taka książka może się wziąć tylko z miłości, z jakiegoś pozytywnego stosunku do takiego zjawiska, jakim jest kabaret, bo nie przypuszczam, żeby można było napisać to po prostu dlatego, że dostało się takie zlecenie, czy to ma być... Nie, jasne, że nie. Ja jestem miłośniczką kabaretu, oczywiście wybranych kabaretów, nie wszystkich, a moje zainteresowanie kabaretem wzięło się z miłości, prawdziwej miłości do piosenki. Do piosenki Agnieszki Osieckiej, Młynarskiego, Kofty, Piwnicy pod Baranami i potem poszukiwania. Już sama okładka tej książki, pięknie wydanej książki zresztą, to trzeba zaznaczyć, sugeruje, że tak naprawdę, tak ja to odczytuję i zresztą to wynika z tej książki, że kabaret w Polsce to nie jest zjawisko pokoleniowe, jednopokoleniowe, prawda? Że nie. Pani nie zauważa tutaj czegoś takiego, że kabaret tylko był kiedyś, a już go nie ma, albo ten, który teraz jest, to jest coś zjawiskowego, a wcześniej nie było nic. To jest wiele pokoleń, prawda? To jest wiele pokoleń i to jest ewolucja. Tak, to jest ewolucja, to była, można powiedzieć, nawet walka pokoleń w pewnych momentach, bo tak było w latach 50., kiedy odchodził ten kabaret, który jeszcze wywodził się z okresu dwudziestolecia międzywojennego i wchodzili młodzi, przede wszystkim studenci. I tak było w latach 80., kiedy pokolenie, powiedzmy tak, zielonogórzan, próbowało zmienić oblicze polskiego kabaretu. Także to są i pokolenia, i różne formy kabaretu. Ja mam wrażenie, że trzeba było pominąć tutaj wszelkie opinie wartościujące. Podoba mi się, nie podoba mi się. Skoro kabaret, tak zwany kabaret biesiadny, który teraz jest mocno krytykowany, skoro jest i skoro jest zapotrzebowanie na ten kabaret, to warto go dostrzec, warto o nim napisać, bo skoro są ludzie, którzy ten kabaret cenią i lubią i go oglądają i słuchają, no to znaczy, że warto o nim napisać i może dostrzec w nim coś więcej, aniżeli tylko powierzchnię. Zwłaszcza, że my często potrafimy tak łatwo takie rzeczy krytykować i mówić, że to jest biesiadne, że to jest takie słabe literacko, a kiedyś to było zupełnie inaczej. A jak się spojrzy na to kiedyś, to wtedy też były różne formy i bardzo wyrobione, literackie na wysokim poziomie, ale i właśnie takie biesiadne też tak, były. Tak, oczywiście. Ja piszę tutaj o, tak jak mówiono, jeszcze przed II wojną światową, o najwybitniejszym grafomanie dwudziestolecia międzywojennego, czyli o Andrzeju Właście, który pisał takie teksty. W zasadzie dzisiaj nie zaliczylibyśmy go do klasyki, jakiejś piosenki artystycznej. A jednak mimo wszystko i najlepsi wykonawcy dzisiaj potrafią po te piosenki sięgnąć i śpiewają je i potrafią z tego zrobić arcydzieła. Także od razu państwu powiedzmy, że to nie jest praca naukowa, to nie jest coś dla fachowców, którzy zajmują się badaniem kabaretu, tylko po prostu książka do poczytania dla tych, którzy albo by się chcieli czegoś o kabarecie dowiedzieć, albo sobie coś uporządkować, albo wspomnieć z dawnych czasów, albo dowiedzieć się czegoś o współczesnym kabarecie. No właśnie, do kogo pani kierowała tę książkę? Dla kogo pani to pisała? Pisałam tę książkę dla wszystkich tych, którzy czegokolwiek chcą się dowiedzieć o polskim kabarecie, którzy są wielbicielami tego kabaretu dzisiejszego, ale także dla tych, którzy z sentymentem wspominają swoje kabarety, bo no, każde pokolenie ma swój kabaret. Czyli to są ci, którzy słuchali Salonu Niezależnych, czy wychowywali się na spotkaniach z Salonem Niezależnych, ci, dla których pokoleniowym kabaretem jest Piwnica pod Baranami, ale także dla tych, bo są i tacy, dla których Ludwik Sempoliński czy Mieczysław Fok, to też jest wspomnienie młodości, wspomnienie ich domu rodzinnego, tych miejsc, których już dzisiaj nie ma. Także to jest, ale też dla twórców. Ale ja dorzucę do tego, że przecież jest już pokolenie takie, dla których sentymentem jest kabaret potem. Czy kabaret moralnego niepokoju? Ja sam się parę razy złapałem na tym, że próbowałem mówić kabaret moralnego niepokoju, czyli młody kabaret, i potem sobie uświadomiłem, ile lat oni już występują. Proszę państwa, historia polskiego kabaretu autorstwa Izoldy Kiec jest już w księgarniach. Trzeba poszukać, jak to zwykle w księgarniach, bo ona nie leży na pierwszym miejscu zaraz przy wejściu od drzwi, ale warto znaleźć tę książkę. My jeszcze zaraz do niej wrócimy. Po kilku utworach oczywiście kabaretowych, utworach w pewnym stylu i dotykających pewnego typu humoru. Na temat tego typu humoru chciałbym później z panią również porozmawiać. Najpierw Tropicale Tahiti Granda Banda, potem nowy skecz kabaretu moralnego niepokoju i Maciej Zębaty. Po nazwisku Macieja Zębatego można się domyślać już, o jaki typ poczucia humoru będzie chodziło. Wieczorynka? Wieczorynka! Chciałbym zabrać cię na spacer, bo noc ciepła i pogodna. Gwiazd jest dużo, księżyc świeci, ale jesteś dziś zbyt chłodna. A tak chciałem poznać ciebie, odkryć piękno twojej duszy, ale cóż, niezgraba grabasz, wiekiem ci przytrzasną uszy. La, la, la, la, la. tak kochałem odstające uszy puszkiem obrośnięte. To nic miła, że już zimne i że lekko przytrzaśnięte. La la la. Temperament to ty miałaś, więc się nie skończyło na tym. Kiedy mi ja po trumnę poszedł, ty zdradziłaś mnie z zębatym. La, la, la. Dobranoc. Dobranoc. Proszę, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pan wygłasza te wspaniałe mowy pogrzebowe? Tak, słucham. No, bo ja słyszałem, jak pan pięknie przemawiał na pogrzebie tej znanej poetki. Tak. Że pewnie teraz gdzieś w niebie pisze aniołom wiersze swoim niebieskim piórem. Tak. Tak. O, i na pogrzebie tego znanego rzeźbiarza tak pan jest, też przemawiał. Tak. Że prawdopodobnie teraz gdzieś tam w niebie rzeźbi aniołom niebieskim dłutem coś tam rzeźbi. No właśnie. Tak. I ja właśnie w tej sprawie. Słucham. Czy pan mógłby wygłosić mowę na pogrzebie mojej cioci? Ale oczywiście. O, z przyjemnością. O. Rozumiem, że coś się stało. No, mniejsza. O, tak. Dobrze. Ciocia, tak? A proszę powiedzieć, czym się ciocia zajmowała za życia? Ciocia była babcią klozetową. Proszę? Babcią klozetową. No, także. Aha. Pole do popisu. Mm-hmm. No, powiem panu, dosyć grząskie to pole. Babcia klozetowa, tak? Tak. Jak to uwznioślić? Zaraz, co tam może być niebieskiego? Akurat tam dominują zupełnie inne barwy. Ale pan mi haka zabił. Babcia klozetowa, tak? Mm-hmm. A może, kurczę, a może ciocia miała jakieś, oprócz tego głównego zajęcia, jakieś dodatkowe hobby? Nie wiem, na przykład malowała? Pisała wiersze? Nie. No, choć papier miała zawsze pod ręką. Tak, jaki papier? A, ten oczywiście, tak. No, pod ręką jak pod ręką. Cholera, no widzi pan, to jest pole minowe. Tutaj łatwo wpaść w jakąś pułapkę. A może rzeźbiła? No niby w czym? No i właśnie to jest to, o czym mówię. No i to jest właśnie to, o czym mówię. Co chwila z ziemi wystają druty do pioruna. Ale pan mi naprawdę haka zabił. A może miał jakieś inne hobby? Nie wiem, no nie wiem, może wideo art, może jakieś instalacje instalowała, może... Nie, no, no proszę pana, że to była prosta kobieta, no. Że to całe życie spędziła wśród umywalek, pisuarów, desek. Wśród desek, tak? No tak. To coraz jej sytuacja się nie zmieni. Chyba, że ją skrymują, no ale to już mniejsza o to. Cholera jasna, no. Babcia klozetowa, no z drugiej strony trudno, no. Nie każdy jest Kopernikiem. No tak, ale każdy musi korzystać z toalety. Nawet Kopernik. Racja. O, to racja. Czasem łatwiej wstrzymać słońce niż... No i znowu to samo. No i proszę bardzo. Co tu zrobić? I na pewno ta ciocia nie żyje, bo to jest jeszcze jakaś furtka, żeby się wydostać. Proszę pana, no jakby żyła, to by siedziała tam i wyciągała rękę po 2 złote. 2 złote brała? Tak. A to nie była taka z krzywym nosem? A to pan ją znał? Cię ją znałem, mój Boże! Ile ja tam przepuściłem pieniędzy! Oje. To było moje małe Las Vegas! To była ciocia pana, tak? No, to ostra kobieta. Jak mi kiedyś zabrakło 20 groszy, musiałem dowód zostawić. Ale opłacało się. A może ciocia była niewierząca? Wtedy obejdzie się bez żadnej mowy pogrzebowej, tylko babę do dołu, tam wapnem zasypać piachem, gałęziami, żeby psy nie porozciągały. No nie, no proszę pana, to może inaczej, tak? I może coś zasugeruję. No. Może niech zróbmy tak. Pewnie teraz ciocia w niebie zbiera od aniołów monety na niebieskim talerzyku. Nie, przykro mi. Nie mogę panu pomóc. Odmowa pogrzebowa. Po pierwsze, no literacko sam pan słyszy, tego nie udźwigniemy, no co? Niebieską szczotką grzebie tam... A, idź pan. To po pierwsze. A po drugie, jak ona może w niebie usługiwać aniołom w toalecie, skoro anioły nie korzystają z toalet? Zaraz. Anioły nie korzystają z toalet? Niestety. I tego właśnie ciocia nienawidziła najbardziej. Czego? Lania po krzakach. prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic oczywiście. Kiedy całkiem się rozjaśni, pewne braki wyjdą na jaw tu i tam, lecz na razie, póki jeszcze wszystko widać mniej wyraźnie, triumfuje dumne piękno ludzkich ciał. W prosektorium najweselej jest nad ranem, później także tam wesoło, ale mniej. Świeży uśmiech opromienia tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już, lecz udziela mu się nastrój wytwarzany przez kolegów w martwym ciele. Nadal mieszka zdrowy duch. Prosektorium najzabawniej jest nad ranem. Czasem spadnie coś ze stołu, czasem ktoś. Po czymś takim następuje ożywienie zrozumiałe, krótkotrwałe, bo dzień wstaje jak na złość. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, lecz ja jednak mimo wszystko twierdzę, że w prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. Maciej Zębaty w prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem. Wcześniej kabaret moralnego niepokoju i Tropicale Tahiti Granda Banda. Ja Państwu przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Izolda Kiec, autorka książki Historia polskiego kabaretu. No to przez chwilę zatrzymajmy się przy tym czarnym humorze. Czy Pani zdaniem my jesteśmy narodem, który lubi czarny humor? Czy u nas on się powoli przebija? Czy w ogóle się nie przebija? Na przykład mamy jakieś tradycje z tym związane? Maciej Zębaty próbował, prawda, mówiąc on sobie swój wizerunek, swój na tym czarnym humorze tworzył. Mnie się wydaje, ponieważ ja nie jestem zwolenniczką czarnego humoru tak bardzo, chociaż ten utwór był całkiem się podobał. Natomiast myślę, że mamy tradycję troszeczkę delikatniejszego czarnego humoru. Ja mam tutaj na myśli Starszych Panów, gdzie pojawia się Blady, który mordował wszystkie swoje kobiety, hrabina Tyłbaczewska i tak dalej. I to są takie postaci, gdzie ten czarny humor nie jest tak bardzo wyraźny, jak właśnie u Zębatego. Wydaje mi się, powiem w ten sposób, jeszcze inaczej może. Jednym z pomysłów na tą książkę miała być odpowiedź na pytanie, z czego śmieją się Polacy. Dyżurne pytanie wszystkich dziennikarzy kierowane do każdego kabareciarza. Tak. I ten czarny humor nie jest tym najważniejszym elementem kabaretowej sztuki, który przyciągał publiczność, ale myślę, że też jednym z elementem, który decyduje o takiej wielowymiarowości polskiego kabaretu. Że jednak są takie momenty, elementy w niektórych kabaretach, albo takie kabarety jak właśnie Dreszczowisko, które tam Zębaty z Młynarskim próbowali kiedyś robić. No więc jest. A proszę mi powiedzieć, czy obserwuje pani także obcy kabaret, to znaczy kabarety innych krajów, na przykład kabarety europejskie, kabarety światowe, czy koncentruje się pani tylko na polskim kabarecie? Jeżeli chodzi o początki kabaretu, to tak, to pokazuje tradycję francuską i niemiecką. Bo ciekaw jestem, czy ma pani jakiś pogląd na to, jakąś opinię, jak ten nasz polski kabaret wygląda na tle tego, co się dzieje na świecie. Czy to jest obfite, bogate zjawisko, czy takie sobie? Ja myślę, że tak. To znaczy, powiem w ten sposób, ja też jakiś rok temu poproszono mnie, żebym zorientowała się, jak wygląda kabaret w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. dotyczyło to okresu transformacji. I muszę powiedzieć, że nie. Niemcy mają świetnie rozwiniętą tradycję kabaretową, ale Niemcy śmieją się z czegoś innego, niż my się śmiejemy. Ale na przykład w krajach, na przykład Białoruś, Litwa, z tego co słyszałam, bo ja rozmawiałam z ludźmi, którzy stamtąd się wywodzą. Oni mówią, że u nich nie ma nawet takiego pojęcia jak kabaret. Jest jakaś tam rozrywka, są programy rozrywkowe, ale takiego kabaretu jak u nas to tam się nie uprawia. Ja muszę powiedzieć, że ja się nie interesowałam jakoś szczególnie tym, co się w tej chwili dzieje w kabaretach o takim zasięgu światowym. Natomiast z całą pewnością też jest tak, że od momentu, kiedy się pojawił Monty Python, czy kiedy elementy sztuki kabaretowej trafiają do filmu i to jest rozpowszechniane tak globalnie, to z całą pewnością te elementy, zwłaszcza takiego amerykańskiego humoru, no bo też stand-uperzy przecież wywodzą się z tej tradycji amerykańskiej, prawda? Więc to gdzieś przechodzi, a z drugiej strony stand-uperzy bardzo się odżegnują od tradycji kabaretu. Coraz popularniejsza ta forma u nas zaczyna być. Proszę Państwa, to jeszcze raz polecamy Państwu serdecznie tę książkę. Bogato ilustrowana, naprawdę zdobyliście fantastyczne zdjęcia. Tutaj zdjęcia, teksty się pojawiają. No to wysiłek wszystkich osób, które pracowały przy tej książce. Polecamy Państwu serdecznie Historia polskiego kabaretu. Taki jest tytuł. Autorką jest Izolda Kiec. Mamy w upominku dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę teraz w tej sprawie dzwonić 22 i 7 3, to jest nasz numer telefonu. Bardzo dziękuję i za tę książkę, i za tę wizytę w studiu. Dziękuję u nas. Bardzo. Jeszcze raz Państwu polecam. Historia polskiego kabaretu Izolda Kiec. My będziemy do tej książki wracać od czasu do czasu w Akademii Rozrywki, bo to się stanie lektura obowiązkowa tych, którzy lubią taką rzecz. Mam nadzieję. I jeszcze raz przypominamy, to nie jest praca naukowa, to jest naprawdę książka o obszernym zjawisku, jakim jest kabaret, ale ujęta z różnych pozycji, różne pokolenia przedstawione. One są. Myślę, że każdy sobie coś ciekawego tutaj znajdzie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. A u nas będzie za chwilę powtórka z rozrywki. Za chwilę, to znaczy po newsach Łukasza Szweda i piosence z płyty Małe Rzeczy. Miau, miau. Jutro w Sejmie odbędzie się głosowanie nad projektem zgłoszonym przez klub skrajnie lewicowo-konserwatywny dotyczącym zwiększenia liczebności elit w naszym kraju. Koncepcja zakłada, że każdy poseł będzie automatycznie stawał się arystokratą, dzięki czemu odtworzy się klasa szlachecka, której będzie można się kłaniać na co dzień i od święta. Miau, miau. Z powodu skandalicznie niskiego poziomu wielu tzw. wykonów artystycznych Ministerstwo Kultury wyznaczy artystów, którzy będą musieli przepraszać publiczność przed każdym koncertem oraz ostrzegać przed możliwymi zagrożeniami. Dodatkowo wprowadza się okres 15 minut od przeprosin do rozpoczęcia występu, aby widownia mogła bezpiecznie opuścić salę. Miau, miau. Już niedługo będzie możliwa nieograniczona rejestracja samochodów z kierownicą po prawej stronie, tak zwanych Anglików. Dzięki temu znacznie wzrośnie bezpieczeństwo na naszych drogach, ponieważ uzyskane z rejestracji tych pojazdów środki będą stopniowo inwestowane w infrastrukturę drogową, głównie w fotoradary oraz bramki na autostradach. Miau, miau. West Australia Opera zdejmuje z afisza Carmen Bizetta. Powodem tej decyzji jest fakt, że tytułowa Carmen pracuje w wytwórni cygar, a jako nastolatka paliła prawdopodobnie Carmeny, co może być odebrane jako promocja niezdrowego trybu życia. Zamiast Carmen australijscy melomani obejrzą neutralne światopoglądowo Teletubbiesie. Miau, miau. Bajka o dalekim kraju. Jola Literska i Rafał Rękosiewicz. Piosenka z płyty Małe Rzeczy. No to naprawdę już za chwilę będzie powtórka. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. A w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego mamy dla Państwa dzisiaj radiokanał, to jest monolog Jacka Marii Hohenze, później piosenkę w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej, mamy też sketch Marii Czubaszek w wykonaniu Bogdana Łazuki i Jerzego Dobrowolskiego, a na zakończenie powtórki zaśpiewa Maria Nopania. Halo? Halo? Jeśli chcesz coś powiedzieć, jeśli w ogóle masz coś do powiedzenia, jeśli chcesz się podzielić z radiosłuchaczami, zadzwoń do nas. Zadzwoń do nas. Zadzwoń do nas. Nasz redakcyjny telefon czeka. Radio kanał dla ciebie. Zadzwoń. No, dzwoń. Halo? Słucham, radio kanał. Sprywatyzować? Radio kanał? A kto to kupi, panie pośle? No dobrze, a co ze mną? Przecież ja już jestem sprywatyzowany. Kazali mi założyć spółkę jednoosobową i odbieram, kurczę, na grylu te głupie telefony jako agencja. Tak jest, proszę pana. Cała portiernia już w ogóle nie jest publiczna. Sprzątaczka też, jeżeli się rozchodzi. Misje? A, misję wykonuję w 100%. Poza tym sam sobie płacę ubezpieczalnie i nie obciążam budżetu. Że powiedziałem głupie telefony? Ale panie pośle, ja nie mówiłem o pańskim telefonie. Ten pomysł jest bardzo mądry, bardzo, bardzo. Senat też bym sprywatyzował. Najpierw Senat, a potem cały parlament. Zaraz zrobi się rentowny, a wyborcy będą sobie mogli kupić akcje. Jakiejś partii na ten przykład, jak zwyżkują, albo posła, do budżetu też coś wpadnie. Ale wie pan, co jest najważniejsze? Wojsko. Ja to dawno przemyślałem. Każdy żołnierz, proszę pana, będzie jednoosobową spółką dla świadczenia usług militarnych. Ministerstwo? Też sprywatyzowane, żeby nie musiało robić przetargów. Zresztą, co tam, żołnierz, całe armie muszą być prywatne, jak za dobrych czasów. Kniaś Jarema z ograniczoną odpowiedzialnością. Sobieski Salvation Army Limited. Chodkiewicz Enterprise. Koniec Polski Network Force. Jak to wpłynie na rynek? Panie pośle, ożywi. Na ten przykład akcję Radziwiłła kupi Suworow, a korporacja Święte Przymierze zrobi fuzję z armią Tuchajbeja. Chwileczkę, a futbol to co, nierentowny? O, to się rozchodzi, kurczę, na grylu, że jest transfer, prawda? I ci nasi transwerstyci kopią sobie cudzą piłkę w cudze bramki. Ruski kupuje drużynę Angolii, w której na ten przykład grają Włosi z Polakami i świat się od tego nie zawalił. Powiedziałbym wręcz przeciwnie, lepiej grają, a z transferów do budżetu zawsze coś przepływa. Oczywiście, proszę pana. Jeszcze parę rzeczy bym sprywatyzował i nie byłoby kłopotów. Urzędy skarbowe, sądownictwo, bo o ministerstwach już chyba mówiłem, prawda? Filharmonie. No to, no i co, że narodowa? Dla muzyki nie ma granic i zaraz by szybciej grali. Sztuka w ogóle nie zna granic. Niech pan weźmie pod uwagę na przykład muzeum. Ogromny majątek i też leży odłogiem, prawda? I jeszcze ciągnie z budżetu i pogłębia dziurę. Jakie bzdury? Halo? Halo? Proszę pana, ha! Wziął się i wyłączył facet. A tak dobrze nam się żartowało. Pewnie dzwonił z prywatnego. Z państwowego to by nie żałował. Opowieść moja żywo przypomina historię dawne, romantyczny czas. Była kiedyś taka sztuka, skąpiec, czyli czy krupa. Ktoś tam miał w kieszeni węża, a ja mam takiego męża. Ja takiego męża mam. Nie przeliczysz na pieniądze czułych westchnień, tęsknisz swoją. Na pieniądze nie przeliczysz koralowych ust słodyczy. Nie przeliczysz na złotówki godzin, które spędzam w kuchni. Nie przeliczysz i na grosze wagi siatek, które noszę. Nie przeliczysz i na grosze. Nie przeliczysz, nie. Sztuka z życia była wzięta, więc niech każda z was pamięta, gdy na skąpca jest skazana, niech powtarza mu od rana. Niech powtarza mu. Nie przeliczysz na pieniądze wspólnych pragnień, wspólnych dążeń. Na pieniądze nie przeliczysz serca swojej ołowicy. Nie przeliczysz na złotówki przytulonej nocą główki. Nie przeliczysz i na grosze, albo przelicz. Bardzo proszę, nie przeliczysz i na grosze. Nie przeliczysz, nie. Nie przeliczysz na pieniądze wspólnych pragnień, wspólnych dążeń. Na pieniądze nie przeliczysz serca swojej połowicy. Nie przeliczysz na złotówki przytulone do całówki. Nie przeliczysz i na grosze, albo przelicz, bardzo proszę. Nie przeliczysz i na grosze. Nie przeliczysz, nie. Serwus, jestem nerwus. Niech pan zgadnie, co dzisiaj wykombinowałem. Serwus, kawał o Rudym i stolarzu zresztą. Zgadł pan? No więc niech pan uważa. Rudy spotyka na ulicy Dolnej zresztą, wie pan, bo piwo stolarza. I widzi, że stolarz... Piwo stolarza? Cicho, nie. Stolarza spotyka. I widzi, że stolarz trzyma się jedną ręką pod bok. Jak to stolarz? Nic właśnie. Nie? Stolarze przeważnie nie trzymają się jedną ręką pod bok. A to dlaczego akurat ten się trzymał? No więc o to samo spytał go Rudy. Aha. Na to stolarz spogląda zdziwiony na rękę, którą trzyma się pod bok i mówi: cholera, ukradli mi konia. Arbuza. Takich koni akurat nie ma. Nie ma. Są Araby, natomiast to są. Ja wiem, ale kto trzyma w ten sposób konia? Stolarz tak go trzymał, proszę pana, to ja nie mówiłem nic. Mówił pan, ale to absurd, wie pan. Mówił pan, że arbuz. Bo w dowcipie jest arbuz. To pan zna inny dowcip, a ja wykombinowałem inny, po prostu. A teraz opowiem panu jeszcze inny, też o Rudym i stolarzu zresztą. Niech pan uważa. No proszę pana, Rudy przychodzi do stolarza. Kapeluszu. Stolarz był w kapeluszu czy Rudy? Oczywiście, że Rudy. Jak to Rudy zresztą. No tak. Więc przychodzi, proszę pana, do stolarza. Co panu dolega, pyta lekarz. Stolarz chyba pytał. A jak ja powiedziałem? Lekarz. To dobrze powiedziałem. Niech pan nie przerywa. Rudy w kapeluszu zresztą przychodzi do stolarza, proszę pana. Co panu dolega, pyta lekarz. Na to Rudy bez słowa unosi kapelusz i stolarz spostrzega na jego głowie małą liszkę, która mówi: widzi pan, panie doktorze, co mi wyrosło napięcie? Nie rozumiem. Co? Nie rozumiem. To nie Rudy przyszedł do stelaża z Liszką na głowie, tylko Liszka przyszła z Rudym na pięcie, no. Na pięcie wyrósł jej Rudy. To dobre chyba jest. Ja więcej powiem. No. Zupełnie bez sensu. Ja wiedziałem, że się panu nie spodoba to. Ale dlaczego to bez sensu? Dobra, jest? Po pierwsze, Liszka nie ma pięty. Piąty. Co piąty? Co? No co piąty? Mówi się piąty. Trzeci, czwarty, piąty, a nie trzeci, no ja czwarty, wiem, piąty. No ja wiem. Ale Liszce wyrosło coś na pięcie, a nie na piącie, proszę. A widzi pan, mówił pan, że Liszka nie ma pięty, a teraz sam pan mówi, że coś jej wyrosło na pięcie. Ale proszę pana, no nie, co? Niech pan uważa. Najlepszy to jest dowód, że pan po prostu się mnie czepia niestety. Pan może wszystko mówić i w porządku jest, tak. Ale jak ja tylko coś powiem, to zaraz nie, marne, nie, bez sensu w ogóle. Ale proszę pana, tak kochany, to my nie będziemy rozmawiać w ogóle ze sobą nigdy. No może to i lepiej. Co lepiej? Żebyśmy w ogóle nie rozmawiali. A co będziemy robić? Ma pan lepszy pomysł? Mam niestety. Ciekawost. Tak, będziemy proszę pana wycinać chałupce? My będziemy wycinać chałupce? Tak. Nie, nic właśnie, to proszę pana. To co pan mi sugeruje? No, co będziemy robić? Będziemy słuchać, proszę pana, ilustrowanego tygodnika rozrywkowego, niestety. Na pewno nie. Na pewno tak, serwus. Serwus, jestem nerwus, coraz większy zresztą przez pana. Co tam widać w perspektywie? Kupa łachów i się rusza. Do dziadka Czorowski wstaje, szukać szczęścia w starych puszkach. By się nie przejmować światem, podśpiewuje pieśń radosną. Już dokładnie nie pamięta, czy kaszubską, czy krakowską. La la la la la la. Rusza w miasto, drzwi śmietnika już domyka. Wczoraj z walizami gwiazdor, dzisiaj z workiem jak słoikarz. Towarzyszka jego życia zeszła trochę już na marne. Twarz od wódki fioletowa, garb na plecach, w ręku garnek. Chce zanucić coś do marszu. Ej, zapomniał jak wiosneczka szła. O, chyba już pamięta. Tak to będzie szła dzieweczka. La, la, la, la, la. Społeczeństwo obok biegnie, a dziad siedzi, czyta neon. Każdy chętnie się pociesza, że ten dziad to jeszcze nie on. Więc dlatego Kaczorowski chce odwiedzić urząd miejski i zatwierdzić sobie etat. Wolny dziad obywatelski, ja tu niżej podpisany. Myśl pożytku ze mnie w mieście, w nawiązaniu do poborów, dawać mi tu 4200. A w pobliskim barze posty gra węgierski lokomotyw. Dziad zanuci z resztek podnie, przecież świetnie zna melodię. Le, le. Nagle budzi go dyrygent. To galówka, Kaczor nie śpi. Teatr wielki, przemówienie, a on zrywa się do pieśni. Marian, Mariano Pania na zakończenie powtórki z rozrywki. Mariano Pania w piosence Jacka Klejfa z Salonu Niezależnych. Za 8,5 minuty, godzina 15. Akademia Rozrywki. No i już całkiem na zakończenie chciałem Państwu przypomnieć o plebiscycie. Plebiscycie na piosenkę kabaretową 30-lecia. Plebiscyt został ogłoszony z okazji 30-lecia ogólnopolskich spotkań z piosenką kabaretową OSPA, które na początku listopada odbędą się w Ostrołęce. Do tego czasu można głosować na stronie www.ospa.ostrołęka, oczywiście bez polskich znaków pisane.pl. Można oddać głos tylko na jedną piosenkę spośród tych 30 zaproponowanych do tego plebiscytu. My Państwu w każdej Akademii Rozrywki prezentujemy jedną z propozycji. Codziennie o godzinie 20 mogą Państwo również w TVP Rozrywka zobaczyć te piosenki z różnych lat, różnych pokoleń, różnych artystów. Państwo wybiorą wśród tych, którzy będą brali udział w tym plebiscycie, zostaną rozlosowane nagrody. No i wkrótce, już na początku listopada, dowiemy się, jaka piosenka została piosenką kabaretową 30-lecia. Dzisiaj kolejna propozycja to jest piosenka grupy Rafała Kmity ze spektaklu Wszyscyśmy z jednego szynela, spektaklu utrzymanego w takim rosyjskim klimacie, i to jest takie wspomnienie dzieciństwa, pieśń o toksycznej niani. Grupa Rafała Kmity, dzisiejsza nasza propozycja. Do usłyszenia. Wspominam lata dziecięce, tamte czasy beztroskie i słodkie. Przed oczyma staje niezmiennie nasza siwa niania Awdotia. Przychodziła razem ze Zmierzchem, siadywała na łóżka z kraju i kołderką nas otuliwszy tak na dobranoc bajała. Żył w Astrachaniu pewien kowal. Było mu Fiodor, łotr jakich mało pił. Bił, grał w karty, a w grze kantował. Kradł, no i gwałcił, co się dało. Szpetny ci był ten kowal Fiodor. Pysk cały w bliznach, a grzbiet z garbem. Jedno miał ucho, jedną nogę. W dodatku trzymał je w lombardzie. Mówią, że kowal w wodach Wołgi ukrył swych czterech synów ciała. Żonę siekierą zaś porąbał i schował ją do samowara. Tak, tak, żonę siekierą zaś porąbał i schował ją do samowara. Gdy wspominam lata dziecięce, tamte czasy beztroskie i słodkie, przed oczyma staje niezmiennie nasza siwa niania Awdotia. Przychodziła razem ze Zmierzchem, siadywała na łóżka z kraju i kołderką nas otuliwszy tak na dobranoc bajała. Pamiętam, jak była młoda, grasowała tu banda cyganów. Rozbój, pożary, grabież i zbrodnia, z takich to przyczyn bandę znano. A fichta Boże, o, zmiłuj się Boże, nierząd rozpusta dzikie orgie. Ponoć herszt bandy dzielił łoże ze swym stepowym gniatym koniem. Cyganom tym szczególnie bliskie było rzemiosło porywania. Co jest najgorsze zaś w tym wszystkim, znów w okolicy ich widziano. Tak, tak, co jest najgorsze zaś w tym wszystkim, znów w okolicy ich widziano. Wspominam te czasy tamte, oczyma staje nasza siwa niania